سید الابرار صاحب نے ایسی امید کی ہے کہ کیا پوچھتے ہو ہم. امید جلا جنہیں مت ہونا یورپ میں جا کر لوگوں سے پوچھو دوائیاں کھا کر دشامت نیند نہیں آتی. میری جماعت تعلیم کر رہی تھی جھٹکے میں نیند کے جھٹکے مار رہے تھے تو ایک آدمی دو رات اور بیٹھا ایک تعلیم خطر کے ہاتھ کون سی دوائی کھاتے ہیں کہ بیٹھ کے سو رہے ہیں ہمیں بیٹھ کے نیند نہیں آتی. تو قریب 27 ہیں جی تو دو دن ختم ہی رہ گئے تیسرا دن جو ہے تو چھٹی ہے. دن کیا ہو سعودی عرب کے کیلنڈر میں مہینہ 30 کا ہے کہ 29 کا ہے جی 29 کا ہے. اچھا اس کا مطلب یہ کہ 29 ہی ہے نا مشکل ہے ہوتا ہے کوئی اگر ہو جائے اگر ایسی ہو جائے تو 30 ہو جائے تو ہو جائے پاکستانی کیلنڈروں میں 29 ہوگا جی پاکستانی کیلنڈروں میں 29 کا مہینہ ہے. پچھلے سال 30 ہو گئے تھے نا ہمارے 30 روپئے ہوئے تھے پھر سال ہاں جی احتکاب 30 ہو گئے تھے نا وہاں کا کہا تھا ملک خان نے اعلان نہیں کیا تھا تو ہم اپنی ذمہ داری پر تو کچھ کر نہیں سکتے الا بلا کر دم ملا بڑا غلط محاورہ ہے پشتو کا نا کہ شاید کسی اور زبان میں نہیں ہو رہی تھی تو الا بلا گردن ملا پر ڈالنی ہوتی ہے ہم پیچھے چلتے ہیں جان چھوڑ جاتی ہے. ایک دن سوال جواب کر دیا کرتے ہیں اور ایک دن تب چلے گا نا سوال جواب میں دو تین ساتھی سوال کر لیں کوئی پوچھنا چاہتے ہوں تو اس میں اگر کوئی کام کی بات آئی پھر بات کریں گے نہیں تو پھر نماز کے خوشو خوشو پر بات کر لیتے ہیں. آیت کے منسوخ ہونے میں کیا حکمت ہے؟ آیات کے بعد آیات کے منسوخ ہونے میں کیا حکمت ہے؟ مانو سخ من آیت نونو سیانات بخیر من ہاؤں اس لحاظ یہ ایک مقران نے خود بتائیے نا مانو سخ من آیت ہم نہیں منسوخ کرتے کسی آیت کو مانو سخ من آیت آگے کیسے آپ کو آپ سے بلا دیتے ہیں اس کو مان کو سخ من آیت نہ ہوں یا نہ دن خیر میں آتا اس سے بہتر لوگ آپ کو دیتے ہیں اور مس لیا یا اسی کی طرح کا دوسرا حکم دیتے ہیں. شریعت کا جو نزول ہے یہ تدریجی ہوا ہے تدریجی ہوا ہے اور اس مجمع کو جو ہے تو تیار کیا گیا ہے اس لیے جو ہے تو ابھی بھی جو ہے وہ جو اصلاح کرنے والے ہیں ان کے لیے تدریج کی اجازت ہے کام کے لیے تدریج کی اجازت نہیں ہے مصلحین کے لیے تدریج کی اجازت ہے. ایک جج کے پاس ایک جج ہے حکومت کا قاضی ہے اس کا مریض آیا اس نے کہا حضرت میں شراب پیتا ہوں جج کی ذمہ نہیں ہے کہ اس کو گرفتار کر کے اس پر مقدمہ دائر کر کے اس کو اسی پوڑے لگائے اگر یہ قاضی ہے اس کے پاس مریض جو آگے اقرار کر رہا ہے اسے ذمہ نہیں کو گرفتار کر اس کو چکوڑ کرے لگ جائے بلکہ اسے کہے گا کہ آپ ایک ایک گھونٹ کم کرتے جائیں یہاں تک کہ 15-20 دنوں میں ایک مہینے میں آپ کی جان چھوٹ جائے. تو یہ جو ہے تو آئے جو ہے جیسے میں خمر والمیسل کل فی عبادت من کبیر و مناف ہو مناف ہو جنات ہے تو یہ آیت ہے قرآن مجید میں, حکم اس کا منسوخ ہے, آیت ہے, تلاوت کی جاتی ہے, مسئلے کے لیے اس پر عمل کرنے کی صورت ہے. تو اس کی ایک لحاظ سے وہ ظاہر حکم میں ریاستی حکم میں تو منسوخ ہو گئی, لیکن یہ تدریج مسئلے کے لیے اس کی صورت بھی باقی ہے. تو گویا وہ نسخ جو ہے تو نسخ کیوں صورت ہے کہ اس کو جو ہے تو کوئی آئے تو منسوخ نہیں کرتے. تو انگریزی حکم تھا تو اس سے بہتر دیکھتے ہیں. پہلے حکم تھا کہ جو آدمی مالدار ہیں روزے نہ رکھنا چاہیں پھر یہ دے سکتے ہیں. اس کے اندر بارے میں آئے تھی کہ کچھ بارے کو مسلم کما کچھ بارے دن قبل لال تگن ایام مالدار اور آگے سمندر مریض نوالا سب بجٹ میں وہ عالم لگنے سے کیوں نہ ہو پھر یہ دن کام مشکل. اور سلسلے میں مالدار لوگ پہلے سال جو ہے تو فدیہ دے کر جیسے معاف ہو گئے تھے, لیکن پھر جو ہے تو آیت نازل ہو گئی کہ تمام شہر امن کو مشاہدہ پر یسم ہو, پھر جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں حاضر ہو تو وہ روزہ رکھ کے حاضر ہو. کیا مانا ہے صاحب تمام شہر امن کو مشاہدہ پر یسم ہو میں اس کی بڑی نادر تفسیر اگر صاحب رحمۃ اللہ نے کی تھی لیکن یاد نہ رہی اس وقت دلان نہیں تھی جس کو غور کو سنتے امن شاید کو مشاہرہ اس کے کہتے کہتے ہے کہ جو آدمی ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں چھ مہینے کا دن چھ مہینے کا رات کی رات ہے تو وہ گویا امن شاید کو مشاہرہ وہ ہر مہینہ وہ مہینے میں حاضر نہ ہوا مہینے پر حاضر نہ ہوا تو لہٰذا ایک تشریح جو ہے تو اس پر رمضان کا حکم نافذ نہ ہونے کی وجہ ہے. یہ ایک قول ہے یہ تو اس حکم رمضان کا حکم نافذ نہیں ہو کہ اس میں حاضر ہی نہیں. لیکن اس میں احادیث میں اس کی نظیر ملتی ہے کہ جب دجال کا خروج ہوگا تو ایک ہزار سال کا ہو جائے گا تو صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ اس میں ہم نمازوں کا پھر کیا کریں گے اگر وہ آگے امت نمازوں کا کیا کرے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عام دنوں کا اندازہ کر کے نماز پڑھیں. تو یہ جو ہے تو دجال کے زمانے کے قریب ایک سال کا دن چھ مہینے کا دن اور ہوگا کتنا لمبا دن ہوگا. تو وہ دجال کا زمانہ یہ زمانہ ہے کہ اس زمانے میں تو کسی کو معلومات نہیں تھی کہ چھ مہینے دن رات اور چھ مہینے رات کے لیے بھی کوئی ہے. اس وقت کا جو واقعہ اتنا کچھ تھا اس وقت یہ آپ کی پیشن گوئی کرنا بھی ایک موجودہ ہے. آپ کی موجودات میں سے بھی ایک موجودہ ہے اس وقت آپ نے پیشن گوئی کی ہے. آج کل کا زمانہ یہ دجال کا زمانہ ہے. دجال کا زمانہ شروع ہو چکا ہے کہ کیسے دجال فریض سامنے آ رہے ہیں کہ اس کا حل نہیں ہے. تو اس میں چھ مہینے دن چھ مہینے رات والے علاقوں کی خبر آ گئی تو اس میں نماز پڑھنے کا یہ طریقہ ہے. تو جب یہ آیت آ گئی تو من شاید ان کو مشہور افل یسم ہو تو اس کے نازل ہونے پر جو ہے تو پہلے جو آپ اس کی جو چھٹی تھی قبل کا نام ان کو مریض کی جو چھٹی تھی اور سفر والے کو جو رہائی دی گئی تھی جو سفر آ کر روزہ رکھے وہ آیت نازل ہونے سے ختم ہو. لہٰذا پھر دوبارہ یہ آیت نازل ہوئی دو بار ایک پاک میں آئے تھے امن کان میں ان کو مریض میں خاص پہلے بھی آئے تھے پھر دوبارہ پھر ہے. دوبارہ کیوں آئی ہوئی ہے کہ اس کے بعد پھر نازل ہوئی ہے کہ وہ جو ہے وہ چھٹی بیمار کی اور سفر والے جو بال وہ بال ہو گئی پھر لیکن والد لگے ٹھیک وہ نہ ہو پھر یہ تم دھارا یہ بال نہ ہو سکی یہ بال نہ ہو سکی اور یہ جو ہے تو اور صرف بیمار کی اور سفر والے کی بات ہوئی اس نے دوسری آئے کے نارمل کی بات کی پچھلی آئے تو وہ منسوخ ہو گیا یہ ہو گئی ہے لہٰذا وہ بال نہ ہو سکے بال نہ ہو سکی لیکن اب وہ ہے تو آلن لگ میں ٹھیک ہوں نہ وہ پھر یہ تم اسکین ابھی بھی ہے ابھی بھی ہے تو اس کا حکم جو ہے وہ اس رخ پر منسوخ ہو گیا. لیکن اس رخ پر اگر سارا رمضان حمادت ہے کہ جو ٹھیک ہوں نہ اطاقت ہے اطاقت ہے مشتق ہے اور اطاقت کہتے ہیں اپنی پوری طاقت کو استعمال کرنے کے بعد کسی کام کو کرنے کے قابل نہ ہوں. یہ حماد ہے کہ یہ سیرت النبی میں یہ حضرت سید سلیمان نبی نے مطلع نے اس کو لکھا ہوا ہے کہ اپنی پوری طاقت استعمال کرنے کے بعد کسی کام کو کرنے کے قابل نہ ہونا. وہ اللہ کی طریقہ نہ ہو، وہ لوگ جو اپنی پوری طاقت کو استعمال کرنے کے بعد روزہ رکھنے کے قابل نہ ہو سکیں، وہ یہ تم تعاون اس کی ان کے ذمہ پہ دیا دینا ہے. تو یہ کون لوگ ہو ایسے بوڑھے جو روزہ رکھتے ہیں چکرا کر گر جاتے ہیں، بیہوش ہو جاتے ہیں، تو ان کی طاقت سے باہر تو یہ فدیہ دیں گے. اور ایسا بیمار جیسی بیماری مبتلا ہو گیا کہ اب وہ تارا حیات شفاف کی رات نہیں ہے، یعنی تار شوگر کا مریض ہے جو انسولین لگاتا ہے، وہ اگر روزہ رکھے گا تو اس کا شوگر کتنی کم ہوگی، اس کی موت کا خطرہ ہو سکتا ہے. تو اس کی انسولین لگانے والا شوگر کا مریض جو ہے یہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے. تو یہ اس کے آگے تو یہ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کتنی پانچ سو آئے تھے ان کیوں ہیں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کم کر کے پانچ تک لائی، پانچ سو پانچ تک. ہاں آپ سب سے زیادہ کتنی کہتے ہیں؟ سب سے تو غالباً سیوطی رحمۃ اللہ علیہ پانچ سو کے قریب، پانچ سو آیتیں منسوخ ہیں. پھر جو سلمان نے بات کی ہے پانچ آیتیں جو منسوخ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بتائی ہیں نا، تو بدرہ سری صاحب کہتے ہیں کہ ان میں سے بعض آیتوں پر بہت جائے کافر، میرا خاندان کافر تھا تو اس پر عمل کرنے کے لیے میرے لیے گنجائش نکل لی ہے، تو مجھے پتہ چلا کہ وہ منسوخ نہیں ہے. اس لیے یہ تو وزیر کو حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی شان ہے. پھر یہ دین تجریدی اور تجریدی ہوا نا، تجریدی ہوا کہ شراب حکم پہلے آیا کہ ہمارے ولبے سے شراب اور جوا کا پوچھتے ہیں بڑے بڑا کچھ بھی مال یہ جائے تو بڑا گناہ ہے، کچھ فائدے بھی لوگوں کے لیے ہیں. اتنی بات ہو گئی اور اس سے نفرت دلا دی گئی کہ کام اچھا نہیں ہے. دوسرا حکم آ گیا، دوسرا حکم کیا گیا کہ ولا تقرب الصلاۃ وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں تو نماز نہ پڑھو. تو اس سے پابندی اور زیادہ ہو گئی، پانچ وقت نمازیں ہیں اور ان میں جو ہے تو پرہیز کرنی پڑی. تو اس کی یاد تو عشاء کے بعد اتنی گنجائش دے گئی، صبح تک نماز تک تو ہمیشہ ظاہر ہونے کے حالات ہیں. تو یہ کہ موقع رہ گیا. پھر جو ہے تو تیسرا حکم آ گیا کہ ان نمبر خبر ولام سننا ہمارے شیطان پچتن گور، یہ گندی چیزیں ہیں، شیطان کمل ہیں، ان کو چھوڑو. تو تیسرے درجے میں آ کر جو ہے تو حکم مکمل سے نافذ ہوا. اس لیے حکم کے ذمہ تو اس کے پاس جو مقدمہ آئے گا وہ تو گرفتاری کر کے سلسلے لگائے گا. یہی آ کر مشکل ہے، جسے میں نے آپ کو بتایا قاضی ہے، اس سے ایک آدمی بیعت ہوا ہے، اس سے آگے اس نے آ کر اقرار کیا کہ میں شراب پیتا ہوں، تو اس کو گرفتار کر کے گرد نہیں لگا سکتا ہے. اس کو تدریجی طور پر چھوڑنے کے لیے ترتیب پر اس کو ڈالے گا، تو اس پر ڈالے گا. احمد آباد کے علاقے میں ایک عیسائی مسلمان ہوا اور رمضان کا مہینہ تھا، لوگوں نے گرمی سب گرنے تھے، رمضان کا مہینہ تھا، لوگوں نے اس کو روزہ رکھوایا. اس نے ایک روزہ رکھا، دوسرے روزے سے پہلے بات کا چلا گیا، بات کا چلا گیا خانی رحمت اللہ لے کے آگے یہ کارگزاری آئی کیسے ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ آئے افسوس ہے مگر بعد میں اتنے بھی کوئی اہل علم نہیں تھا جو ایک سال روزوں کی سختی اس کو نہ کرتا، یعنی ان کو چھوڑ پا کے اگلے سال اس کا ایمان سطح کو پہنچ جاتا روزے بھی رکھتا. اب یہ تدریجی ترتیب ہے جو مسئلے کے لیے ابھی بھی ہے، یعنی مسئلے کے لیے ابھی بھی ہے. اور تو مان سب منایا تھا انہوں سے آنا کہ دفعہ میں منہ رہا ہوں اس لیے یا تو اس کو ایسے ہی حکم دے دیا جاتا ہے، اس سے بہتر دے دیا جاتا ہے کہ نسخ کا یہ جو ہے تو میں نے سوال کر دیا. تو جو بزرگوں سے بات سنی ہوئی تھی ہماری، تو ہم تو سنی مسلمان ہیں، سنا سنایا ہے سارا علم ہے، بڑا پڑھایا کر نہیں ہے، سنا سنایا ہی بڑا پڑھایا مار دی ہے. تو ہمارے اور ہمارا رات آپ کو جواب دیں گے، تھوڑی سی بات خوشبو کی کر لیتے ہیں. خوشبو جو ہے تو واجب ہے کہ نہیں ہے؟ نماز کے واجبات میں خوشبو ہے کہ نہیں ہے؟ خوشبو واجب ہے کہ نہیں ہے؟ خوشبو کی دو قسم ہے، خوشبو ظاہری اور خوشبو باطنی. خوشبو ظاہری واجبات میں سے ہے جیسے تحلیل ارکان وغیرہ میں، اور خوشبو باطنی کے بارے میں بعض صحابہ کرام اور علماء دین کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بھی واجبات میں سے، لیکن حنفیہ مسلک میں خشوع عباد کی واجبات میں سے نہیں. سبحان اللہ. وہ خشوع کے بعد دعا کرتی ہے میں بیان کر دوں خشوع ظاہر ہے خشوع عباد نہیں. اس کی ہے وہ خشوع ظاہر واجب ہے. ہاں جی تعدیل ارکان یہ خشوع ظاہری میں داخل ہے. سبحان اللہ. تعدیل ارکان واجب ہے. ہاں جی تو واجب رہ جائے تو سجدہ سوا سے نماز مکمل ہو جاتی ہے نا. لیکن خشوع ایسا واجب ہے کہ جس کے رہنے سے نماز سجدہ سوا سے ادا نہیں ہوتی. سجدہ سوا رہے تو تعدیل ارکان اور خشوع کے جو واجبات ہیں اس کی کمی یہ سجدہ سوا سے نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا یہ کہ باقی واجب ترک ہو جائیں تو سجدہ سوا سے نماز ادا ہو جاتی ہے لیکن تعدیل ارکان اور خشوع جو ہے یہ واجب ترک ہو جائیں تو سجدہ سوا سے نماز پوری نہیں ہوتی. کیوں نہیں یہ بھول پر بھول کر نہیں ہے یہ اختیاری ہے. یہ آدمی بھول کر نہیں کر رہا ہے جی یہ اختیار سے کر رہا ہے لہذا اس واجب کے طرف پر نماز کا اعادہ واجب ہے. نقلی دلیل بھی ہے اس کی. عربی نے جو بغیر تعدیل ارکان کی نماز پڑھی تو اسلام نے فرمایا کہ سن لے فرنا کلم نہ سن لے نماز دوڑاؤ. بہت سا جو ہے ایک عربی دیہاتی آدمی اس نماز پڑھی جلدی جلدی سے ٹک ٹک ٹک نماز پڑھ لی. صاحب اسے بلا کر کہا کہ تم پسند لے پڑھنے گلم پسند لے اٹھ اور نماز پڑھ کے جو نماز نہیں پڑھی تو گویا تعدیل کے ترک پر اس سے یادہ کرایا گیا کیونکہ یہ واجب جو ہے یہ واجب بھول کر ترک نہیں ہوتا ہے اس کو ارادی ترک کرتا ہے اور ارادی ترک سے گویا اس نے اس کے ادائے ناقص کی اور ادائے ناقص کا جب تک وقت ختم نہ ہوا ہو تو یادہ واجب ہے. کوئی اتر رہ گیا اور بعد کوئی نہ کوئی واجب رہ گیا نماز میں نقصان پہننے کے بعد یاد آئے کہ ہاں واجب رہ گیا ہے اور نماز کا وقت بھی باقی ہے تو اس نماز پر دوبارہ پڑھا جائے گا. نہیں تو ان کا یہ ادا نقص ہوئی ہے وہ اس نقص کو درست کرنے کے لیے پڑھا جائے گا. کسی آدمی نے دور کی نماز پہلے پڑھ لی بزرگ آپ جماعت ہو رہی تھی تو اس کے ذمہ ہے کہ یہ پھر کھڑے ہو کر جماعت سے اس نماز کو دوبارہ پڑھے تاکہ اس کا جو نقص رہ گیا تھا چتر کی جماعت کا وہ پورا ہو جائے. ایسی حالت میں پوری نماز پڑھیں گے کہ نہیں صرف فرض نماز پڑھیں گے فرض پڑھیں گے صرف یا پوری نماز دہرائی گئی فرض آدمی جس سے جماعت چلے گی صرف فرض ہے یہ ہو گیا خشوع کے بارے میں آ گیا. یہ ہم نے جو واجب یاد کیے ہیں اس میں خشوع بھی ہے. واللہ اعلم اب آپ کتابوں میں دیکھیں پھر مزید خشوع بھی واجبات میں سے ہے. جی حضرت تانوی صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے خشوع ضروری نہیں لیکن قبولیت نماز کے لیے خشوع لازمی ہے. اور خشوع کے دور اس میں میں بیان کر دوں کہ غیر خشوع تعدیل ارکان تعدیل ارکان کو واجب کے طور پر آیا ہوا ہے نا. تعدیل ارکان کو واجب کہا گیا ہے یعنی کہ رکوع میں اتنا ٹھہراؤ آیا ہے کہ ایک دفعہ سبحان ربی العظیم والا اتنا جتنا ٹھہراؤ اگر نہیں ہوا تو رکوع کا خشوع نہیں ہوا رکوع کی تعدیل نہیں ہوئی ہے. ایسے یہ سجدے میں ہر ایک دفعہ سبحان ربی العظیم نہیں پڑھا جا سکا. اب اس وقت سیاح صاحب نفل پڑھا رہے تھے نا تو وہ رکوع میں گئے تو میں پیچھے سے رکوع میں جانے لگا آدمی نہیں پہنچا تھا کہ انہوں نے ہمیں اللہ کر دیا بار بار ہی میرے لیے اور سنا کہتا ایسا رکوع جس میں مقتدی شامل ہی نہیں ہو سکا ہے کہ تعدیل کہاں ہوئی ہے تعدیل نہ ہوئی پیچھے مقتدی تھا اور شامل ہی نہیں ہو سکا. لفظ تعدیل سے کیا لفظ تعدیل کا کیا مانا ہے ٹھہراؤ ٹھہراؤ اور تعدیل تعدیل ارکان کہ ایک رکوع میں جا کر اتنا ہو کہ آدمی کو سکون ہو جائے رکوع میں کھڑا ہو پھر تعدیل قوما پھر سجدہ پھر یہ اتنا ہو کہ اس میں ایک دفعہ اطمینان سے سبحان ربی العظیم، ایک دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہا جا سکے. اتنا میں نہیں ٹھہرا دوں تو اس سے وہ اس نے وہ قادری ارکان نہیں کی. پھر جو ہے تو نماز کے بارے میں دو چیزیں آئیں، خشوع اور خضوع. خشوع اور خضوع، تو خشوع کے بارے میں ہمارے حضرت صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کہ خشوع کہتے ہیں عدم حرکت کو، عدم حرکت. خشوع کہتے ہیں عدم حرکت. پھر فرمایا کہ حرکت نہ ہو، نماز تو ساری کی ساری حرکت ہے. تو پھر جو ہے تو خشوع کا معنی عدم حرکت کیسے ہوا؟ فرمایا کہ وہ حرکتیں جو نماز کے لیے شریعت مقرر کی ہیں ان کے علاوہ حرکتیں نہ ہوں، ان کے علاوہ حرکتیں نہ ہوں. اس میں آدمی اس لیے جو آدمی تین بار اس کے ہاتھ اٹھا لیا فائز کر لیا، تین بار سے فاصل ہو جاتی ہے کہ چار بار سے فاصل ہوتی ہے نماز ایک رکن میں؟ تیسری بار کر دیا تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. پھر درمیان میں ایک رکن کے برابر وقفہ نہ ہو، ایک الگنا رکن یعنی تین دفعہ سبحان اللہ. اس میں غالب نظر یہ تفصیل ہے اس میں پوری طرح وہ نہ ہو تو یہ کہ تین دفعہ اتنا مسلسل کر لے کہ درمیان میں ادنا رکن جتنا فاصلہ نہ ہو، یعنی تین دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ یا سبحان ربی العظیم، اتنا فاصلہ اگر ہو گیا تو پھر فساد نہیں ہو. یعنی میں قیام میں کھڑا ہوں، قیام ایک رکن ہے، اس میں میں نے ایک بار خارش کی، پھر دوسری بار خارش کی، پھر تیسری بار خارش کی، تو کیا ہوا؟ یہ تینوں مسلسل ہو گئے، ایک ہو گئی پھر مسلسل مسلسل کر رہے، یعنی درمیان میں اتنا فاصلہ نہیں ہے جتنا ادنا رکن میں ہوتا ہے. اچھا، مطلب ایک رکن میں چار پانچ دفعہ بھی ہو سکتا ہے لیکن بیچ میں وقفہ تین دفعہ سبحان اللہ کے آ جائے. جی، اور اگر مسلسل ہوا ہے کہ تین دفعہ سبحان اللہ کا وقفہ نہیں ہے تو نماز ٹوٹ گیا. جی، تو یہ عدم حرکت، تو حرکت نہ ہو، وہ حرکت ہے جو شریعت مقرر کی ہے اس کے علاوہ حرکت نہ ہو، اور پورا بدن جو ہے شریعت کے حرکات کے مطابق پرسکون ہو، اور یہ خشوع ہے. تو اس پہ دل کی حرکت خیال ہے، حضرت نے فرمایا کہ دل کی حرکت خیال ہے، تو لہذا خیالات کا کنٹرول ہونا جو ہے یہ دل کا خشوع. ایک بدن کا خشوع ہوا، وہ جو ہے پاسوں کا لانا ادھر ادھر دیکھنا اور یہ باتیں جو ہے کرنا یہ بدن کا خشوع ہے، اور دل کا خشوع یہ ہے کہ دل میں جو ہے نماز کے علاوہ فالتو خیالات نہ آئے، فالتو خیالات نہ آئے. آپ جو ہے یعنی یہ خیالات جو ہے ایک ایسی چیز ہے کہ جو کنٹرول سے باہر، یعنی آدمی بہت زیادہ دھیان سے پڑھ رہا ہے، معنی کی طرف خیال کر رہا ہے، پھر جو ہے آج میں نے بھیجا ہوا ہے اور عدالت حکم نافذ کرنے کے لیے ساتھیوں کو بھیجا ہوا ہے، آپ بار بار ان کا خیال دل جاتا رہے کہ اللہ کے لیے خیر کرے، ان کو تکلیف کوئی نہ پہنچا دے. تو جتنا بھی نماز کا دھیان قائم کرتے ہیں پھر اس وقت خیال پہنچ جاتے ہیں. تو یہ خیال ایک ایسی چیز ہے کہ یہ کنٹرول اور قابو سے باہر چیز ہے، کنٹرول قابو سے باہر چیز ہے خیال. تو اس لیے حضرت خانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ خشوع کا حصول واجب ہے، تحصیل واجب نہیں ہے. حصول واجب ہے، تحصیل واجب نہیں ہے. تو حصول تحصیل میں کیا فرق ہو گیا؟ حصول اور تحصیل غالباً تحصیل کو کہتے ہیں کہ بالواسطہ کسی کو حاصل ہو جائے، کوئی اور کسی اور کے واسطے سے حاصل ہو، اور اصول خود بخود حاصل ہو. حاصل کرنے کی کوشش جو ہے وہ اصول ہے، اور حاصل ہو جانا تحصیل ہے. یعنی یہ حوالہ نکالا نا، یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے، حوالے میں بڑا خوبصورت جملہ آیا ہوا ہے کہ اصول واجب نہیں ہے، تحصیل واجب. تحصیل واجب ہوگی، تحصیل واجب ہوگی، کیونکہ تحصیل جو ہوتی ہے وہ بال اختیار ہوتی ہے، اور اصول خود بخود ہوتا ہے. بس اب یہ ہو گیا ماشاء اللہ، اصول حاصل ہو جانا اور تحصیل حاصل کرنے کی کوشش کرنا، تھوڑا لکھا ہے کہ خشوع کا جو ہے تو تحصیل واجب ہے, حصول واجب نہیں ہے. ہاں جی, حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہنا. ہاں جی, تو پھر نے لکھا آگے کہ بار بار خیالات بھٹکتے رہیں گے, بار بار بھٹکتے رہیں گے اور بار بار ان کو موڑتے رہو گے. اس کوشش میں لگے رہنا یہ خوشی ہے. ہاں جی, اس کوشش میں لگے رہنا یہ خوشی ہے, اور خوشی کی تحصیل میں آپ لگے ہوئے ہیں. ہاں جی, اس کوشش میں لگے رہنا یہ خوشی ہے, اور ایسا خوشبو حاصل ہو جائے کہ اگر وہ کام کرنا ہو, یہ بہت مشکل ہوتا ہے, اور مشکل ہوتا ہے اور اکثر اوقات ناممکن ہوتا ہے. یعنی بہت کبھی کبھی ہوتا ہے کہ جب آدمی کوشش کرتا رہتا ہے, اس کی خوشبو کی کوشش کرتا رہتا ہے اور خیالات کو بار بار موڑتا ہے, تو اس سے خیالات میں کمی آتی رہتی ہے, خیالات میں کمی آتی رہتی ہے, آتی رہتی ہے. میں نے پہلے جو ہے ساری نماز خیالات اور سازش تھی, اب جو ہے تو ایک بٹا چار اثر کم ہوگی, پھر ایک بٹا تین اثر کم ہوگی. آدھی نماز جو ہے تو وہ دھیان کے ساتھ ہو رہی ہے, آدھی پھر خیالات آتے ہیں تو موڑتا ہے. نہیں تو یہ اس لگا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کوشش کی وجہ سے مسلسل کمی آتی رہتی ہے, اور نماز کا خشوع کا اس کو زیادہ سے زیادہ تحصیل ہوتی جاتی ہے, اصول کی وجہ سے تحصیل اس کو ہوتی جاتی ہے. اور یہ پھر پہلے لوگ جو تھے وہ مثال دیا کرتے تھے کہ کشتی جب آدمی چلاتا ہے تو اس کے چپو ہوتے ہیں نا, اس کو مسلسل لاتا رہتا ہے, اس کو مسلسل, جب اس کو مسلسل لاتا ہے تب رخ پر ہوتی ہے کشتی. اور اگر آدمی کے چل تو رہی ہے, اس لیے میں اس کو چپو اس کے چھوڑ دیتا ہوں, جب مجھے اس کو چھوڑ دیتا ہوں اپنے اپنے رخ پر چلی جاتی ہے. یہاں یہ لے جانا چاہتا ہے اس طرف پڑ جانا, آپ اس سے زیادہ آسان مثال ہوگی گاڑی کے اسٹیئرنگ ہے. یعنی گاڑی کے اسٹیئرنگ کو آدمی مسلسل پکڑ رکھتا ہے, کوئی ڈرائیور یعنی پکڑ رکھتا ہے, کچھ نہ کچھ خواہش کا کبھی آتا ہے کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے, اس کو اگر چھوڑ دے تو گاڑی اپنی مرضی کے رخ پر جا کر ڈر ٹکرا جائے گی. اس لیے اسٹیئرنگ کا جو ہے تو پکڑنا اور اس کو کنٹرول کرنا مسلسل ہے. تو ایسے ہی جو ہے نماز میں دل کے خیالات سوچ فکر کو جو ہے مسلسل کرتے رہنا جو ہے یہ ہے, تو ہے یہ خوشی ہو, یہ خشوع ہے جو ہے تاثیر کی کوشش ہی شریعت کا حکم ہے. شریعت کا حکم جو ہے کہ آپ خشوع حاصل کرو تو خشوع حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہنا ہے. ٹھیک ہے نا, جتنا ہو گیا بس اس کو کوشش کرنے کا ثواب پورا لینا. ٹھیک ہے نا, اب آپ ایک خشوع ہے اور خشوع و خشوع میں کیا فرق ہے؟ مولوی سید البراز صاحب بتائیں گے مدرسہ عالم میں, خشوع خشوع میں کیا فرق ہے؟ خوشو دل کے خوف کو کہتے ہیں, خوشو دل کے خوف کو, دل کے اندر جو خوف ہے اس کو خوشو کہتے ہیں, خشیت سے. اور خوشو ظاہری طور پر جو عاجزی ہو اس کو کہتے ہیں. مان لائیں کافی مشکل چیز ہوتی ہے, اگر خوشو جو ہے تو آپ کسی فکر کے بجائے خوشو کہتے ہیں دل کے سکون کو. ہاں جی, دل کے سکون کو کہتے ہیں, دل کا خوف زیادہ ہو گیا اس خشوع کی تشریح کے زبان میں غالباً نہیں آتا ہے. وہ صرف جو ہے دل کے خیالات کا کنٹرول ہونا جو ہے وہ خشوع ہے. اور خشوع حضرت صاحب کے مجلس میں ہی سوال کیا, ہم نے کسی نے سوال کیا خشوع خود حضرت کیا ہے, تو خشوع کی انہوں نے تشریح کر لی ہمارے سامنے. خشوع کی تشریح میں ذرا توقف انہوں نے کیا, جب توقف کیا تو میرے دل میں خیال آیا کہ خشوع کے ان کو مانا نہیں آتا ہے, چپ ہو کے بولتے ہی نہیں, تو اپنے پاؤں کھا کے ڈر میں کہہ رہا ہے کہ حضور کا من سنیا. مجھے بڑی سردگی ہوئی ایسی, میرے گھر میں میرے رسموں سے پہلے آیا اور پاؤں لے کے لوگوں نے کہا کہ دل میں کا ٹوٹا پھوٹا ہوا ہونا اور دل میں رکت اور نرمی ہونا اور گریا رونے کی کیفیت ہونا جو ہے یہ حضور ہے. خشوع اور خضوع میں فرق ہے, خضوع جو ہے وہ سکون ہے, اور سکون کے ساتھ دل کا ٹوٹا پھوٹا ہونا, یعنی دل کا جو ہے تو اس میں رکت نرمی ہونا اور گرونے کی کیفیت ہونا, یعنی یہ خضوع ہے. یعنی تو خشوع ایک چیز ہے, خضوع دوسری چیز ہے. یعنی اور کاملین کی نماز میں خشوع اور خضوع دونوں ہوتے ہیں, دونوں ہوتے ہیں. جس طرح کے آدمی کو کسی سے بہت زیادہ محبت ہو, پہلے کے موقع ہیں تو میں پھر پہ کیے رہی ہیں آئیں اور ایسا دل سے بٹ جانے کھو جاتا ہے اور ایسا راجی دونوں دونوں کو کھلی کے دیے سکتے ہیں کہ جائے موقع مسلمان باپ بیٹھے اولاد کی محبت عرصہ دراز کے بعد گم شدہ بیٹا مل جائے. ہمارے ایک دوست ہے ان کا بیٹا 4 سال سے فوج میں اٹھائے ہوئے, دوسرے ہیں 3 سال سے اٹھائے ہوئے, ایک ڈاکٹر ہیں ایک انجینئر ہیں اور وہ آتے رہتے ہیں تو دعا مطلب ختم وغیرہ بھی کر رہے ہیں تو ختموں میں مجھے اتنا ہوا کہ پتہ چل گیا ہوں. اور پھر میں نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں انشاءاللہ اللہ کرے کہ جو چھوٹنے کے حالات ہو جائیں گے کہ ملوث ہے مقدمات میں یہ لیکن ان سے نقصان کی امنی صورت نہیں ہوئی ہے. کہ تھا وہ فارغ التحصیل ہے نا اس سے شوق میں انجینئر ہیں تو بیٹے کو عالم بنایا, عالم بننے کے بعد چلا گیا وہاں رہتے تاریخ طالبان کا صدر بن گیا, اس پر گرفتار ہو گیا تو اس کو فوج میں اٹھا لیا. دوسرے کا جو بیٹا تھا اس کو شکیل افریدی جو ہے لے گیا اس میں پولیو کا ورکر تھا اس کا بیٹا, اس کو پولیو کی مہم میں لے گیا کہ بڑی آمدنی والی آپ کو ڈیوٹی کراتا ہوں میں, اور وہ جو ہے تو سارا میں لگن کے ہو جاسوسی کے جرم میں پکڑا ہوا ہے. یہ شکیل افریدی بڑا کرکٹ تھا ڈاکٹر ہے اور گرفتار ہونے سے پہلے 2-3 مہینے پہلے ملنے کے لیے آیا تھا, اس وقت امریکہ گیا ہے نا گم ہو گیا ہے, اس وقت یہ جس سازش میں گیا ہے نا یہ گم ہو گیا ہے. تو اس کی ایک اس کی بیوی اور سی افریدی تھی, ایک اس کی کلاس والی جو ڈاکٹر تھی اس نے کھلا تھا کیس دائر کیا, تو اس کی عدم موجودگی پہ کھلا کا عدالت نے فیصلہ دے دیا. پھر میرے پاس آیا کہ عدالت نے فیصلہ دیا ہوا ہے تو دونوں خامن بھی دونوں آئے کہ کھلا ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. پھر میں مجھے ایک فتوا یاد تھا رما تھا پاکستانی عدالت کا کھلا کا حکم جو ہے وہ یہ نافذ نہیں ہوتا ہے, اس کی تفتیش شرعی نہیں ہے, تو اس لیے پاکستانی عدالت اگر کھلا کا حکم نافذ کر دے تو کھلا نہیں ہوتی جب تک علماء کی وہ کوئی مفتی اس کو تصدیق کر کے اس پر دستخط نہ کرے تو اس وقت تک وہ کھلا نافذ نہیں آتا. تو نہ بڑے خوش ہوئے پیر سنی جب بڑے شکریہ ادا کرے گی مرد بال کر دی. کچھ دنوں کے بعد بیٹا میرا کمپیوٹر پر بیٹھا ہوا تھا تو اس نے کہا شکیل افریدی کو جانتے ہو؟ میں نے کہا نام تو سنا ہے. اس نے کہا یہ نہ ہو دیکھو, اور جو ہو رہے کہ شکر تھے میں نے سنایا تھا مل نے کیسے پکڑا ہوا ہے بےچارا گرفتار ہے یعنی کیسے تذکر آ گیا. حضور کی مناسبت سے آئے ہیں کہ کسی ظاہر دنیا کی محبتیں بھی اتنے عرصے کے بعد وہ گمشدہ آ کر ملاقات کر لے تو اچانک باپ پر رونا تاری ہو جاتا ہے, ہو جاتا ہے نا اچانک رونا تاری ہو جاتا ہے, کم قدرت کو کنٹرول سے باہر ہوتا ہے. یہ کیفیت حضور ہے جب یہاں ایسی محبت ایسا تعلق ہو وہاں تاری ہوتی ہے آپ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جیسے وابستگی ایسا تعلق بنتا ہے آدمی کا کہ اس کو جو ہے کہ نماز میں حضور کا تحفہ دیا جاتا ہے اور حضور کا اتنا لطف ہوتا ہے کہ اس کے بدن میں سوئیں چبوئی جائیں تو اس کو پتہ نہیں چلتا ہے. نماز کے دوران اگر سوئیں چبوئی جائیں اور جس کو حضور حاصل ہے حضور والے کو جو ہے اس کا پتہ نہیں چلتا ہے. کیا اللہ ان کے مزوت کھینچ رہے تھے تو تکلیف ان کو ہو رہی تھی, جب نماز پڑھنے کھڑے ہوں تو کئی جان نماز پڑھ کے دوران کھینچا گیا ان کو پتہ نہیں چلا. واقعہ تاریخی واقعہ ہے نا, تاریخی واقعہ آیا ہوا ہے اور یہ ہے ہمارے مفتی حسن صاحب گزرے ہیں نا, مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ٹانگ جو تھی وہ ایک ٹانگ سڑ گئی تھی اور ڈاکٹروں کا فیصلہ ہوا کہ اس کو کاٹا جائے. اتفاق کی بات تو اس زمانے کا جو سرجن تھا آدمی اسپتال کا کنگل میڈیکل کالج کا وہ تھا کرنل امیر الدین, یہ حضرت کا مرید تھا اور نشے والا ڈاکٹر تھا وہ کرنل ضیاء اللہ تھا پورے مرید تھا. حضرت نے فرمایا کہ میری تان نشے دیے بغیر کھاتے, تو کرنل دیولا کہتا ہے کہ میں وہاں کھڑا ہوا نمبر پر میں نے ہاتھ رکھا ہوتا ہے کہ ہم کو درد کی شدت بعض ہوتا ہے ایسی ہوتی ہے کہ دل رک کر موت واقع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, اسی لیے ہم نشے لیتے ہیں, نشے سے بھی موت واقع ہو سکتی ہے نا, یعنی جو کتابوں میں بات ہوتی ہے کر کے نشے سے بھی موت واقع ہو سکتی ہے, درد سے بھی موت واقع ہو سکتی ہے, دونوں کو کمپیئر کرو تو اس میں نشہ کم خطرناک ہے. زیادہ نشے کی ریکمنڈیشن جو ہوئی ہے نا ہمارا میڈیکل ایسے سے میڈیکل کا اپنا قانون ہے پورا, اس میں بھی یہ منظوری نامنظوری جب تک نہیں ہوتی دوائی کی نہیں چلتی. نشے کو کرنا زیادہ کہتے ہیں نمبر پر ہاتھ رکھے ہوا کھڑا رہا اور ان کی کان کاٹی گئی اور از اول تا آخر نبض میں بالکل فرق نہیں آیا. سید سلمان کے سوانے میں لکھو ہے, میرے پاس سوانے پڑے ہوئے سید سلمان ابھی رحمد اللہ پیچھے حضرت جب آپ کے کان پڑھائے نشے کاٹی جا رہی تھی تو آپ کو درد نہیں ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے مراقبہ شروع کیا کہ اس پر اللہ پاک مجھے کتنا اجر دے گا. تو اس مراقبے میں ایسی محرویت ہوئی کہ مجھے درد کا پتہ نہیں چلا. یہ تو جسمانی میں لکھا ہوا ہے. اور ایک ہوتے تھے انجینئر ارشد صاحب, تبلیغی جماعت کے بہت مختص کارکن تھے. تو زمانے میں ہری گرامی صاحب نہیں ہوتے تھے کہ چوری کی بجلی ہے اور ساتھ میں جو ہے تبدیلی جماعت کے امیر بھی ہے, بجلی کنڈے کی ہے اور ساتھ امیر بھی ہے, ایسے امیر نہیں ہوتے وقت کی لوگ ہوتے. شروع کیا ہے تبدیلی کام کرنے والے لوگ بہت اوقات اور بہت متقی, ارشد صاحب بھی بہت متقی آدمی تھے, مولانا یوسف احمد اللہ علیہ کے بیت بھی تھے, ان کے وفات کے بعد پھر ہمارے بابا اشرف صاحب سے بیت ہوئے. اس زمانے میں ان کو ٹی بی ہو گئی, ٹی بی کا علاج نہیں ہوتا تھا, ٹی بی کا علاج آپریشن ہوتا تھا, کہتے تھے فوریکو پلاسٹی, ساری پستیاں گزار ہٹا دیتے تھے اور پھیپڑا حرکت نہیں کرتا تھا, تو اس جب حرکت بند ہو جاتی تھی تو اس کا علاج کر. تو ان کا فوریکو پلاسٹی کا آپریشن ہوا, ارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وہ بغیر نشے کے انہوں نے کھایا, ہاتھ میں قرآن سے بھی کیا ہوا تھا, کہتے ہیں انہوں نے آہستہ تلاوت شروع کی اور ڈاکٹر نے آپریشن شروع کیا, یہاں تک ان کا آپریشن ختم ہوا اور انہوں نے پتہ کتنے پارے مکمل کیے اور ان کا آپریشن ختم ہوا, بس بغیر نشے کے کیے, درد نہیں ہوتا. ایسا دھیان بھی حاصل ہوتا ہے, کیسے دھیان والوں کا فضول اور فضول جتنا دیکھو سبحان اللہ. اویش کرنے نے مت اللہ رکو میں یاد کہ آج کی رات رکو کی ساری رات رکو کی, آج کی رات سجدے کی ساری رات سجدے. تو خشوع خضوع کی مشق کرنی ہوتی ہے, مشق کرتے کرتے کرتے جتنا حاصل ہو جائے اتنا ہوتا ہے. اور پہلے وزائل کے مضمون جو بیان کیا تھا نا, ایک تو اصلاح نفس جو پڑھ کر سنائی, اس حساب کو سنایا حسین صاحب نے, تو آج کل کی اردو اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ اس میں تو میں نے بہت آسان لکھنے کی کوشش کی ہے, لیکن ساتھی کہتے ہیں کبھی بھی اس کو نہیں سمجھتا, نہیں سمجھتا اس کو سوائے اس کی اردو کی کس میں کچھ مہارت نہ ہو. تو اس کو ضرور پڑھیں, اس میں بڑی محنت کی ہے میں نے, اور اس میں سمجھ نہ آتی ہو تو سمجھدار لوگوں سے پوچھیں, ان سے سمجھیں, سمجھنے کی کوشش کریں. اور پھر جو ہے تو رضائل کو دور کرنے کی پوری محنت مشقت ہے, ٹھیک ہے نا جی. اس کے بعد اثر لالا اسکینا ریا دنیا کی محبت آنے, یہ چیزیں کو کوشش کرنی پڑے, اور وہ پھر ایک دن کی بات نہیں ہے, وہ پھر مسلسل کوشش ہے اس کو کر کے فضائل کو باطن کو دور کرنا ہے اور فضائل سے باطن کو لیس مارنا ہے. یہ تصور کا اہم اور مضمون یہ ہے. آج کل جو سلسلوں میں ذکر کا نصاب پورا کرنے کے بعد, پگڑی باندھنے کے بعد, گاڑی چھوڑنے کے بعد خلافت دی جاتی ہے, اس لیے خلافات سے بہت کٹائیاں ہو رہی ہیں. کیوں کوتاہیاں ہو رہی ہیں؟ کہ ان کی فنا بکا کو کہتے ہیں, فنا بکا کہ رضائل توڑ کر اور رضائل سے متاثر کیا جائے, اس پہلو پر تصوف والے لوگ کام نہیں کر رہے ہیں, کیونکہ تحقیقی تصوف جو ناپید ہوا ہے. اس لیے لوگ ذکر کا انتخاب مکمل کرا کے آدمی کو پگڑی بنا کے خلافت رہتے ہیں, جبکہ رضائل جو ہے تو اس کی مشق کرانی ہوتی ہے, یعنی اور معمولی سے رضیلت بھی اگر باقی رہ گیا آدمی کے اندر خطرناک ہے, اس کو بار بار امتحان لینا ہوتا ہے, امتحان لینے کے بعد جو ہے تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ نزیلے کا ٹوٹا ہے کہ نہیں ٹوٹا ہے. یعنی خاص طور پر جینا کا مانت جو ہے تو ایک اجزائی ایمانیہ ہے, دیانت امارت کی تمدید کی درست نہیں ہوئی ہے کہ یہ تو وہ سلسلے میں آیا ہی نہیں ہے, وہ سلسلے میں آیا ہی نہیں ہے, اس کی دیانت امارت درست نہیں ہوئی ہے. اور یہ دیانت امانت کا تو بار بار امتحان لینا ہوتا ہے مریض کا, ہر بار کی تسلی کرنی ہوتی ہے کہ دیانت امانت اندر ہوئی ہے کہ نہیں, اس کے اندر ہے یا نہیں ہے, اس کے نتیجے ہیں پھر جو ہے تو کیونکہ دیانت امانت کی جگہ پر آدمی گڑبڑ کر رہا ہو تو یہ آدمی اس کو آپ بہت بری جگہ پر پہنچا دیں گے اور بہت اہم جگہ پر بیٹھا ہوا ہوگا, ایسی گڑبڑ کر لے گا کہ اتنے ملکوں کے ملک تباہ ہو گئے, علاقوں کے علاقے تباہ ہونے کا خطرہ ہوگا. اس تیز رویلا کا جو ہے تو اس کو ایمان کے اور سب سے پہلے مریض کے ایمان کے عمل کو درست کرا کے اس کے بار بار امتحان لینا ہوگا. تو اس کے سلسلوں کے خلاف وہ ضمانت ہوتی ہے, یہ دیکھتے وقت بہت خیال کرنا ہوتا ہے کہ آئے اس آدمی سے آگے ہو جائے فائدہ کے نقصان تو نہیں ہوگا, نقصان ہونے کے حالات ہوں تو پھر اس آدمی کو یہ آدمی بہت بڑی پکڑ میں آ گیا, جس لیے سبب کے پاک سلسلے کو خراب کرنے کے لیے ایسے آدمی کو ذمہ داری دے دی جس کے جس سے آگے جو ہے تو ایسے مشکل آغاز پیدا ہو گئے. اللہ پاک ہمیں کوشش کے ساتھ ہمارے سنتے پڑے یزان میں سنتے پڑے پھل پڑ پہ سکتے.